Nos, ami a motivációt illeti. Én nem nagyon kedvelem a motivációs trénereket, és nem nagyon kedvelem a motivációs tréning intézményét sem. Kezdem azzal, hogy a motivációs tréningeknek nincs sok közük a motivációhoz. Tehát az nem arról szól, hogy te motiváltabb legyél. A motivációs tréning az egy személyiséghamisítás. Az arról szól, hogy te, aki mondjuk emberből vagy, ezért aztán van benned egy mérték. Ez a mérték, ez egy belső jelző. Mi jelzi neked, hogy mi az elég? De a kapitalizmus nem szereti ezt a fogalmat, hogy elég. Meg a cégek, meg a céges működés nem szereti ezt a fogalmat, hogy elég. Ezért aztán ezt a tudást, ezt a belső tudást az elégről, ezt ki kell ütni belőled. És a motivációs tréning az többek között erre szolgál, hogy ezt a mély tudást, ezt az emberiséggel egyidős tudást, hogy valamiből van elég, ezt te ne tudd. Ezt felülírja benned. Ezt átprogramozza benned. A cégek, azok pont erre a célra lettek kitalálva, hogy te, aki ember vagy, és akiben ennél fogva van egy mérték, egy vele született mérték, te nem tudsz korlátlanul, és mértéktelenül, és fékek nélkül, és lelkiismeretlenül növekedni. Nem tudsz, mert egy csomó minden visszatart téged, fékez téged. Mondjuk úgy, hogy a lelkiismereted. Mondjuk úgy, hogy a gátlásaid. Mondjuk úgy, hogy a felettes éned. Tehát a kapitalizmus fókuszába egy olyan entitást kellett állítani, aminek ilyenjei nincsenek. Nincsen lelkiismerete. Nincsen felettes énje. Nincsenek gátlásai. Ezért korlátlanul tud növekedni. És erre találta fel az emberiség a céget. A cég az ez. Valami, ami emberi jogokat kapott, de nem kapta meg az emberi mértéknek a képességét, nem kapta meg az emberi lelkiismeretnek, meg ezeknek a belső fékeknek, magának az elégnek a tudását sem. Innen fogva, legtermészetesebb módon tud lelkiismeretlenül és gátlástalanul növekedni. És már ez a növekedés, ez a lelkiismeretlen szociopátiás működés, amit a cégek tanúsítanak, a maguk lelkiismerete nélkül, a maguk tanult normái nélkül, vesztettünk egy katonát, se baj, nem tudok jól motiválni, úgy tűnik. Ezek a cégek diktálják ma már az embernek a normákat, vagyis hát a normák hiányát. Már az ember követő módba lépett, és a motivációs tréning az arról szól, hogy légy cégszerű, hogy légy gátlástalanabb, hogy iktasd ki, számolt föl önmagadban azokat a fékeket, azokat a gátlásokat, amelyek hát téged emberré tesznek. Hát, hogy légy egy kicsit szociopátiásabb. Hogy taposd el a gyengébbet, és növekedj korlátlanul. Ahogy a cégek működnek. A nagy hal gátlások nélkül fajja fel a kis halat, és válik még nagyobbá. Vagy hát fölvásárolja, vagy hát tönkre teszi, vagy hát a lobbistái révén eléri, hogy kapjanak egy NAV vizsgálatot. Nagyon sok módusz van, a lényeg a lelkiismeretlenség. Most a helyzet az, hogy az ember az nem ideális üzemanyag. ebbe a motorba, ami a kapitalizmus. Tehát dolgozni kell rajta. Mondjuk a nyersolaj, amit kitermelünk a földből, az nem alkalmas arra, hogy beletankoljuk az autónkba. Tehát dolgozni kell rajta egy kőolaj finomítóban. Kell belőle gyártani megfelelő oktánszámú benzint, gázolajat, amint már autóba lehet tankolni. Na, ez az olajfinomítás. Ez a megfelelő, a kapitalizmus megfelelő üzemanyagává tétel. Ez a motivációs tréning. Ez a személyiségpusztítás művelete. Itt fontos, hogy személyiségtelenebb kell, hogy legyél a motiváció végére, mint előtte voltál. Mert ha nem vagy személyiségtelenebb, akkor lúzerebb vagy, akkor vesztes vagy, akkor nem fogod tudni lelkiismeretlenül végrehajtani azt, amit a szent szükségszerűség diktál. Mi ez a szent szükségszerűség? A kapitalizmus törvénye. A cég nem azért növekszik mértéktelenül, mert gonosz. Nem gonosz. A cég az csak van. Neki természete az, hogy így működjön. Nem tud máshogy működni. Ezért hozták így létre. Mert csak így tud működni, és így kell működnie. Most a helyzet az, hogy te nem csak így tudsz működni, tehát rajtad dolgozni kell azért, hogy ilyenné válj, hogy ilyenné tegyenek. Hogy a cégnek megfelelő alkotó része légy, megfelelő üzemanyaga légy. És hát miért van szükség a motivációs tréningre? Azért, mert ez a működés, a céges működés, ez az ember eredendő természetétől idegen. Az ember alapvetően nem ilyen. Az ember alapvetően egy lelkiismeretes lény, akinek vannak gátlásai. És ezeket a gátlásokat a kultúra meg a civilizáció rakta belénk. És ezek nem formai dolgok, tehát nem olyanok, hogy amikor felemeled a csészét, akkor nem kell a kis ujjadat eltartani. Ez nem olyan, hogy fekete nadrághoz ne vegyél föl fehér frotírzoknit. Hanem ezek tartalmi gátlások. Erre mondják azt, hogy kultúra. Sok évszázad alatt elsajátítottunk belső fékeket, belső gátlásokat a korlátlan és mértéktelen növekedés, a másiknak a tetszésem és igényeim szerinti elpusztítása, félresöprése, rajta való áttaposás gyakorlatával szemben. Azért létesültünk ilyenné, és hiszünk abban, óhajtunk hinni abban, hogy ez az ember, ez a homo novus, ami az elmúlt 2000 év civilizációját megalkotta, ez magasabb rendű, mint az óember. Magasabb rendű, mint az ókori ember. Magasabb rendű, mint az az ember, amelyiknek még nem volt lelkiismerete. Vagy hát, hogyha volt lelkiismerete, az hát... az nem a mai volt. Nem volt olyan egyetemes. Nem volt olyan egyetemes erkölcsi rendszer belül, beépítve az ember természetébe, mint amilyen ma van. Ez egy népszerű sztori, hogy még az óember, amikor vikingként meghódított egy települést, akkor ő rendesen kifosztotta azt a települést, de nem végzett elég jó munkát, és nem gyújtotta föl az összes házat, és nem vágta falhoz az összes csecsemőt, és nem erőszakolta meg rendesen az összes asszonyt, és nem gyilkolta le az összes férfit rendesen, hanem csak úgy kifosztotta őket. És amikor hajózott hazafelé, akkor elfogta a lelkiismeret furdalás, mert az apja nem ezt tanította neki annak idején. De nem így kell rendesen kifosztani egy falut. És annyira gyötörte a lelkiismeret furdalás, hogy visszafordult, és a maradék csecsemőket is falhoz vágta, fölgyújtotta a házakat, és rendesen lemészárolt mindenkit. És utána már tényleg úgy tudott aludni az ágyában, mint a tej. Na hát, ez, ezt, ez még nem az a lelki, ez még nem a, nem a mi civilizációnkat megalapozó lelkiismeret működése. Ez még az azt megelőző. Amikor még a lelkiismeretünkhöz nem egy egyetemes erkölcs tartozott, ami mindenkire vonatkozik a világon, és egyaránt vonatkozik, hanem ez a felettesén, ami diktálja ezt, ez széttöredezett volt. Ahány törzs, azon belül ahány vérvonal, annyi tradíció és annyiféle belső parancs. De ezekben közös volt az, hogy ki az én testvérem? Az, aki a véremet hordozza. Az, aki az én vérem. Tehát itt a vérségek, a törzsek, meg a nemzetségek harcoltak egymással. Az én vérem, az én törzsem, az én vérvonalam az övék ellen. És aztán jött a Jézus Krisztus, és azt mondta, hogy mind testvérek vagytok, és ez nem a vérből fakad, hanem a szellemből. Ő úgy fogalmazott, hogy a Szent Szellemből. Ez egy absztrakt testvériség. Nem az a te testvéred, nem az iránt, ma már mi ennek a szellemében élünk és működünk, nem az a te testvéred, és nem az iránt érzel te rokon szenvet, együttérzést, bűntudatot, hogyha belerugsz, akivel közös nagyapád van, vagy nagyanyád van, hanem mindenkivel szemben érezni tudod ezt, sőt, muszáj érezned ezt, mert megtanultuk, hogy ez nem a vérből származik, hanem mi az emberiség, mi mind testvérek vagyunk. Na, ezt nem szereti a kapitalizmus. Na, ennek a gondolkodásnak nem örül a GDP. Az biztos. Ezek a gátlások, ezek nem termelik a GDP-t, hanem ezek profit elmaradást eredményeznek. Ez egy probléma a kapitalizmusnak. És ezért aztán a kapitalizmus papjai, mert ehhez is tartozik természetesen egy papi kaszt. Ezek a motivációs trénerek, ezek felülírják benned ezt a működést. Átírják. Ezek megtanítanak téged arra, hogy nem a testvéred. Hogy senkid. Megtanítanak téged arra, hogy se kutyád, se macskád. Nem vagy felelős érte. Tanította volna meg jobban az apja, meg az anyja harcolni, akkor most ő maradna életben, és te buknál el. Persze az egész egy absztrakt térben zajlik. Nem öljük meg egymást rendesen. Csak gazdasági értelemben. Csak karrier értelemben. Az egész így absztrahálva lett, az egész el lett mozdítva egy elvont térbe, és ezáltal az egész valójában így már elfogadhatóbb. Így már le tudjuk nyelni. Így már úgy tudunk csinálni, hogy hát ez tulajdonképpen nem erkölcshamisítás. De miért mindezt? Hogy nyerjünk ebben a játékban. Hogy mi nyerjünk ebben a játékban. Mit mond a motivációs tréner neked? Hogy ez a játék az életed. Ezt hazudja, hogy ez a játék a kapitalizmus. Ez az életed. Holott nem. Jól tudjuk, hogy nem. Csak ő ezt hazudja. Mert neked ezt kell gondolnod és érezned ahhoz, hogy úgy tudj működni, ahogy a GDP óhajtja. Ahogy ez a láthatatlan mechanizmus óhajtja, amely növekedni akar. Amelynek az üzemanyaga vagy. Ő növekedni akar, te pedig úgy táncolsz, ahogyan a mechanom fütyül, ahogyan a motivációs tréner húzza a nótádat. És neked ezt kell tenned, és csak is ezt kell tenned, mert ha nem ezt teszed, akkor kihullasz. És ezt erről senki sehol nem dönt, ez a mechanizmus. Így működik a mechanizmus. Csak hogy ez egy játék. Szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy ez egy játék. Ez nem a valóság, hanem egy modellezett valóság. Mik a játékszabályok? Az egyik ilyen játékszabály az, hogy aki előtt sok ilyen nyomtatott papír van, amit úgy hívunk, hogy pénz, és sok van belőle, meg ilyen zsetonok, tudod, játékpénzek, annak vigyorognia kell. meg fölényeskednie kell. És akinek meg kevés van, annak meg az öklét kell ráznia azokra, akiknek sok van. Rohadtak. Meg le kell sütnie a szemét, és sajnálnia kell magát. Meg szégyenkeznie kell, amiért ő vesztett a játékban. Vagy épp vesztésre áll a játékban. Fontos, hogy ezt nem szabad, ezeket a játékszabályokat, ezeket nem szabad megsérteni. Tehát aki előtt kevés játékpénz van, annak nem szabad fölényeskednie. Aki előtt meg sok játékpénz van, annak meg nem szabad sajnálnia magát. Aki így tesz, az játékrontó. Azt a játékból előbb-utóbb kiközösítik. Mert elrontja a játéknak a szellemét. Ez a játék akkor működik igazán jól, akkor pörög igazán jól, hogyha mindenki valóságosnak éli meg. Nem hamisnak, nem egy kamunak, hanem valóságosnak. Csak szeretném jelezni, hogy van ennél egy nagyobb színpad, egy tényleges tér, ahol pénzen nem tudsz megváltani semmit. A gyereked egészségét. A magad egészségét. Nem tudsz életet vásárolni. De egy csomó mindenhez ez a játéktér nem fér hozzá. De erről hallgatni kell. Mert ha ez elmélyül bennünk ez a tudás, az egész kapitalizmus nem fogjuk tudni igazán komolyan venni. És az a legrosszabb, ami a kapitalizmussal történhet, hogyha mi ennek a játéknak a hipnózisából kizuhanunk. Nekünk benn kell tartanunk magunkat ennek a játéknak a szabályai között. És a játéknak, mondom, az a fontos szabálya, hogy nem szabad játékrontóvá válni. Tehát az egy illemszabály, hogyha nyersz, akkor röhögni kell. Ha, ha, ha, ha, ha. És hogyha vesztesz, tudod, pénzt vesztesz a játékban, mert ez valójában kaszinó, akkor meg siránkozni kell. Most mi a különbség a kapitalizmus, mondjuk, mi a különbség a tőzsde és a kaszinó között? Van bármi különbség a tőzsde és a kaszinó között a pénzek mértékén kívül? Korlátozott információk alapján jóslatokat teszel, és ezekhez a jóslatokhoz téteket rendelsz hozzá. Ami alapján nyersz vagy vesztesz. A kaszinó az egy modellezett kapitalizmus. Valójában ennek a kaszinónak a szabályaira tanítanak, oktatnak, nevelnek minket a motivációs trénerek. És ebben a játékban el kell felejtkezned arról, hogy halhatatlan lelked van. Hogy azt, ami a legfontosabb, soha nem fogod tudni pénzen megvásárolni. És hogy ebben a játékban, és ez is egy sötét titok, amit soha nem fednek fel, hogy ebben a játékban nem lehet nyerni. Valójában. Nincsenek győztesek. Örökké tart a küzdelem. Hát senki nincs, aki azt mondja, hogy na, ezt a játékot megnyertem, akkor én most kiszállok. Soha senki nem száll ki. Nem lehet kiszállni. Ha nyertél, akkor is vesztes vagy, mert végeláthatatlan hosszú sor áll még előtted. És ha vesztettél, akkor is nyertes vagy, mert végeláthatatlan hosszú sor áll még mögötted. Soha senki nem állhat a sor elejére, és soha senki nem lesz a sor végén. Tehát a játékban, ebben a kapitalizmus nevű játékban minden győzelem és minden vereség mindig relatív. De ez is titok. Titok. Mert ez demotivál. És ami demotivál, az nem jó. Ennek megfelelően sosincs elég. Soha nem fog eljönni az a nap, hogy na, Nekem ez sikerült, megcsináltam, teljesítettem a kapitalizmus nevű játékot, mint amikor végigjátszol egy játékot. És akkor így, hú, az egy jó érzés. És azt mondhatod, hogy na, ezt megcsináltam. Ez soha nem jön el. Mert mindörökké harcolnod kell. Akkor is, amikor már annyi pénzed van, hogy se te, se a családod, az úgynevezett szeretteid, akikkel azért sokkal kevesebb időt töltesz, mint a munkatársaiddal, jegyzem meg. Szóval az úgynevezett szeretteid, akiknek az érdekében, idézőjelben, az érdekében csinálod ezt az egészet, mert bizonyára őértük csinálod. Nem azért, mert már 20 éve ezt csinálod, és el sem tudod képzelni, hogy mit csinálj, ha nem ezt. Mert már ehhez szocializáltad magad, és esélyed sincs semmi máshoz. Mert már ez vagy. Már ezzel a játékkal vagy annyira azonos, hogy nincs hova kilépni ebből. Végtelenül, vég nélkül kell még harcolnod, küzdened az utolsó leheletedig mindazokkal, akik még előtted állnak a sorban. Végtelen hosszan. Soha nem lehetsz elég nagy. Mert abban a pillanatban, hogy egy cégnek a tulajdonos azt mondja, hogy most már elég nagy vagyok, abban a pillanatban elkezd hanyatlani a cég. Nem erre lett kitalálva, hogy elég. Tehát itt meg van követelve a bélpoklosság. Meg van követelve az, hogy soha ne érkezz meg. Meg van követelve, hogy mindörökké ebben a lélekpusztító, szociopátiás küzdelemben élj. És hogyha egy életen keresztül ebben működsz, és a játék szabályainak értelmében nyersz és nyersz, akkor a közvélekedés az azt fogja tartani rólad, hogy te sikeres vagy. És ennek a hipnózisában élhetsz. Mert ez a hipnózis, ennek a hipnotikus tudása fog téged körülvenni. És mindenhonnan ez fog jönni hozzád, hogy te sikeres vagy. És akkor elsajátíthatod az ehhez a sikerhez tartozó státuszszimbólumokat. Egy katalógusból kiválogathatod, hogy hogy néz ki az otthona annak, aki olyan sikeres, mint te. Hát nehogy már a saját ízlésed alapján rendezd be az otthonodat. Hát ki vagy te ahhoz? Hát azt a közvélekedés alapján. A játék szabályai arra is kitérnek, hogy hogyan él az, aki sikeres. Az magába foglalja a katalógus. Abból a katalógusból kiolvashatod, hogy hogy kell kinézzen az otthonod. Hogy kell, hogy öltözködjél. Hogy hány millióba kerüljön a karórád, ami hirdeti rólad, hogy te sikeres vagy. Hát ezáltal kiiratkozol az életedből, és beiratkozol ebbe a modellezett térbe. És akkor mostantól ez lesz az életed. Ebben kell a te sikeredet learatnod. Elsajátítanod az élményt, hogy te kiválasztott vagy. Többet érsz, mint a többiek. És aztán ehhez hozzá kell hajlítanod a saját erkölcsi mércédet, a saját erkölcsi rendszeredet is. És el kell sajátítanod azt a Ayn Randtől tanult hamis erkölcsöt, amely szerint én képes voltam rá, ő miért nem képes rá? Ha én képes voltam rá. És innentől kezdve a te képességed, a te rátermettséged, az egy referencia. Referencia mindennek és mindenkinek. Hát mindenkinek úgy kéne, mint te. És akkor ilyen órája lenne, mint neked. Meg ilyen otthona lenne, mint neked. De már nem engedheted meg magadnak, hogy azt a sorsot éld, amit te választasz. Azt a sorsot kell élned, ami téged választ. Nem te hozzád tartozik a karórád, meg a lakberendezésed, meg az autód, hanem te tartozol a karórádhoz, a lakberendezésedhez, meg az autódhoz. Te nem a legmagasabb létező entitás vagy, akinél nincsen alkalmasabb arra, hogy eldönts, hogy milyen órája legyen. Te a kapitalizmusnak az alkatrésze vagy. És a kapitalizmus meghatározza azt, hogy a sikeres embereknek milyen a karórája. Te meg ehhez alkalmazkodsz. Te ugyanúgy a rabja vagy ennek, mint aki a hierarchia alsó harmadában van. De mit jelent ez az alsó és felső harmad? Aki itt Magyarországon az alsó harmad alján van, az a harmadik világban valahol a felső harmad tetején lenne. Melyik az érvényes hierarchia? Hát ez relatív. Hát a miénk itt érvényes, de ha ezt a hierarchiát elvinnénk mondjuk Kaliforniába, ott azok, akik itt sikeresek, ott azok lúzerek. Jelent hát valamit a siker ebben a játékban? Hát regionálisan, bizonyos általunk értelmezett egyezményes keretek közt jelent. Mindenhol jelent valamit. De hogy ez valójában egy személyiségpusztítás. Te a legmagasabb entitás vagy a létezésben. Legalábbis abból, amit ismerünk. És ebből legyártják a kapitalizmusnak ezt az üzemanyagát. Legyártják a kapitalizmusnak ezt az ágyú töltelékét. És ez leszel te. Ha megnézitek az amerikai drámairodalomnak a legnagyszerűbb darabjait, olyanokat, mint a Tennessee Williamsnek a Macska a forró bádok tetőn című darabját, vagy a Glengarry Glen Ross című darabot, vagy mondjuk aminek van egy nagyszerű filmváltozata is, vagy mondjuk a Arthur Millernek az Ügynök halálát, akkor azt fogjátok találni, hogy az amerikai drámaírók, és azt hiszem, hogy ez az amerikai drámairodalom 20. századi nagy fölényének a titka, hogy a 20. században az amerikai drámairodalom magasan fölé nőtt az európainak. Pedig hát a kultúrájuk az európaival nem összevethető. És mégis. És ez azért van, mert az amerikai szellem, meg az amerikai értelmiség sokkal közelebb áll a kapitalizmushoz, mint az európai. Ez azért van, mert hát a neoliberális politika az Amerikát sokkal inkább meghatározza. Európában ilyen jóléti államok létesültek. És ezek a jóléti államok, ezeknek a lényege pont az, hogy van valami fontosabb érvény, mint a kaszinó profitja. Mint a GDP pörgése. Van egy magasabb érvény. Van egy közjó. Itt Európában. És ez a közjó, ez azt diktálja, hogy legyenek magasak az adók, és legyen nagy a társadalmi újraelosztás. Amerika, meg az ahhoz tartozó neoliberális gazdaságpolitika, az meg azt preferálja, hogy legyenek alacsonyak az adók, és jóformán ne legyen újraelosztás, mindent szabályozon a piac. És akik kihullanak, hát ennyit is érnek, ahogyan Lázár János fogalmazott. Akik pedig sikeresek, hát azok a kiválasztottak. Ők az alkalmasak. Hát azért van az egész kapitalizmus, hogy ők uralják a földet. Ez persze hozzátartozik az is, hogy itt Európában a háború után 40 éven keresztül, sőt, 45 éven keresztül hát állt egy keleti blokk. Szovjetunió, Kelet-Európának ezek a államszocialista diktatúrái, és Nyugat-Európa torkán folyamatosan ott volt a kés. Nagyon virulens szakszervezetekkel, nagyon virulens baloldali pártokkal. Az egész munkásmozgalom folytogatta a kapitalizmust itt Európában. És ennek lett az eredménye az a jóléti piacgazdaság, azok a jóléti társadalmak, amelyek itt Európában vannak. Amerikát, az Egyesült Államokat nem fenyegette a szocializmus, vagy a kommunizmus kísértete, ahogyan Marx és Engels fogalmazott. És ennek megfelelően Amerikában a tőke írja a játékszabályokat, és nincs társadalmi közjó. Nincs. És aztán ott vannak Amerika gyarmatai, a röviden Latin Amerika, ahol meg még annyi sincs. Ahol meg még annyi sincs. Hát a motiváció az alapvetően ebben a szóhasználatban soha nem a motivációt, nem a motiváltságot jelenti. Tehát nem azt jelenti, hogy te demotivált vagy, és jön a tréner, és téged felmotivál. A motiváció az azt jelenti, hogy te homo sapiens sapiens vagy, és jön a motivációs tréner, és gyárt belőled egy ilyen homo kapitalisztikuszt. Egyszerűen eltéríti a te kultúra által diktált alapvető szerves belső természetedet. Eltéríti olyan irányban, hogy az GDP termelésre alkalmas legyen. És elmagyarázza neked, hogy ez nem a GDP-nek fontos, hanem neked. Neked fontos. Te akarod ezt. És tudod, ha nem akarod ezt, akkor alkalmatlan vagy. Ha nem akarod ezt, akkor nem. Az nem azt jelenti, hogy a civilizáció által megnemesült emberi lény vagy, hanem azt jelenti, hogy a kapitalizmusnak te legfeljebb a hulladéka, legfeljebb a hordaléka lehetsz. Nem lehetsz az ura. Na most a helyzet az, hogy tökre nem a motivációról van szó. De miért is ne beszélnék, ha már a motivációról kell beszélnem, miért is ne beszélnék magáról a motivációról, mert ez a szó amúgy jelent valamit. Kinek van szüksége motivációra? Annak, aki nem azt csinálja, amit szeret. Annak van szüksége motivációra. Miért van szüksége motivációra egy dolgozónak? Azért, mert utálja azt, amit nap mint nap csinálnia kell, mint a bűnét. Különben hát motivált lenne, ha élvezné, nem? Mi másról szól a motiváció, mint megszerettetni veled valamit, amit a természeted szerint utálsz. És ez jó neked, bizonyára. Nem a kapitalizmusnak, nem a GDP-nek, dehogy is, neked. Neked jó. Majd megszereted. Csak ide figyelj. Na, a helyzet az, hogy az, aki azt csinálja, amit szeret csinálni, az, aki azt csinálja, amitől flow-ban van, van ez a kifejezés, hogy flow. Csíkszentmihályi Mihály, a nemrég meghalt Csíkszentmihályi Mihály öröksége, ez a fogalom, a flow. Az azt jelenti, hogy abban az állapotban elfelejtkezel önmagadról. Abban az állapotban nincs tárgya a tevékenységednek, nincs maga a tevékenység, amivel viszonyulsz hozzá, és te sem vagy, hanem a tevékenység tárgya, a tevékenység maga, és a tevékenység végzője azaz te, úgy egy. Úgy egy. Amikor flow-ban vagy, ebben a flow-ban, akkor neked nincsen szükséged motivációra. Kinek van szüksége motivációra? Annak, aki nem a munkát akarja végezni, hanem a munka eredményét akarja. Ugye, te mit akarsz? Egy életmódot. Mi kell az életmódhoz? Pénz. Mi kell a pénzhez? Ez a munka. Tehát ezt a munkát el kell végezni. Na, de utálom. Hát akkor ne csináld. Jaj, de akkor nem lesz pénz. Abból meg nem lesz életmód. Ezt mégis muszáj csinálni. Ez az út vezet a pénzhez. Tehát nem azt csinálod, ami a szenvedélyed. Van ez a szó, hogy szenvedély. passió. Passió, ez a szenvedélynek a másik alakja. A passiónak hívjuk azt, amikor a Krisztus fölveszi a keresztet, és fölviszi a hegyre. Ez a passió. Mitől passió? Mitől szenvedély? Attól, hogy nem te töltöd vele az idődet, mint a hobbiddal, hanem ő használ téged arra, hogy eltöltse te veled az időt. A hobbiban te keresel valamit, amivel elbabrálsz, és azzal eltelik az idő. A passió, vagy passió, a szenvedély, az valami olyasmi, amire rendelve vagy. Az, amitől flóba kerülsz. El tudjuk képzelni azt, hogy József Attilának szüksége volt motivációra ahhoz, hogy megírja a verseit. El tudjuk képzelni azt, hogy Rubik Ernőnek szüksége volt motivációra ahhoz, hogy feltalálja a Rubik kockát. Nem volt elég motivált hozzá? És merítenie kellett valahonnan a motivációt? Vagy Henrik Ibsennek merítenie kellett valahonnan a motivációt, hogy megírja a drámáit? Jelzem, hogyha ezek az emberek nem ezt csinálták volna, belebetegedtek volna. Ezt kellett csinálniuk, és ők a flow-t követték. A belső drive-ot követték. És nem volt egy külső motivációs tréner, aki elmagyarázza nekik, hogy ez a belső drive, ez lúzerség. Így a vesztesek beszélnek. A nyertesek nem a belső drive-ot követik, hanem a célt. A célt. És mi a cél? Ez természetesen nem személyes. Ezért nem is kell, hogy a tréner ismerjen téged. Hát ez a különbség a terapeuta meg a tréner között. Elmész egy terápiába, és megkérdezed, hogy nincs célja az életemnek. Azt mondja a terapeuta, hogy hát megtaláljuk közösen. És 2-3 év múlva, ott abban a terápiás folyamatban nem a terapeuta, hanem majd te eljutsz odáig, és majd kimondod, hogy mi a célod. De ahhoz kell 2-3 év. Egy motivációs trénernek 2 perc kell. Mert itt szó nincs arról, hogy a te célod, a te személyes célod, az te hozzád személyesen fűződne. Az a kapitalizmushoz tartozik, nem te hozzád. Az a célod, hogy olyan legyél, mint a tréner. Miért? Mert a tréner sikeres, és ide néz, milyen órája van. Arról le tudod olvasni, hogy mennyire sikeres. Ez a siker útja. És egyedül ez a siker útja, és mindenkinek ez a siker útja. És ennek nincs alternatívája. Most az a kérdés, hogy az, aki úgy beszél veled, és olyan módon határozza meg a te számodra a sikernek az útját, mint bárki más számára, az veled beszél, az hozzád beszél? Hát persze, hogy nem. Nem is kell, hogy ismerjen téged, mert valami olyasmit kell legyártania belőled, ami egyetemes. Ez a létrontás, ez a kapitalizmus számára szükséges ágyútöltelék, ez egyetemes. Az pedig, aki te voltál, mielőtt lebontottak téged, mielőtt a kapitalizmus számára alkalmassá tettek téged, az meg esetleges. Nem kell ismerni az esetlegest, mert az esetleges csak a nyersanyaga. Egy pszichoterapeuta téged a te belső énvalódhoz viszel, kézen fogva. A motivációs tréner az téged, az egyetemlegesen lerontott létállapotú emberhez viszel, akit megképez belőled is, mint bárkiből. Pont úgy. A lényeg az elvtelenség. Itt nincsenek elvek, itt cél van. És az, akinek a célja mellett elvei is vannak, az egy batyú cipel. És úgy indul a futóversenyen. Hát na, náhogy veszít. Le kell vetni ezeket a batyukat. Mik ezek a batyuk? Az együttérzésed? A belső mértéked? A humánumod? Egyáltalán az önérzeted? Az, hogy mégiscsak magadat tekintett célnak? És a kapitalizmust eszköznek, és nem a kapitalizmus célnak, és önmagadat eszköznek? A helyzet az, hogy a pszichoterapeuta az a pszichéddel foglalkozik. A motivációs tréner meg az egóddal. Ez a kettő, ez nem ugyanaz. A pszichéd az egyéni, és mint ilyen, a te egyéni énvalódhoz és a te belső ideádhoz vezet el. Az ego az viszont tényleg olyan, hogy az nem igényli, hogy személyesen te hozzád tartozzon az a cél, az az énvaló, amit majd meghódítasz, amit megostromolsz és meghódítasz. Azt kimerítheted magából a motivációs trénerből is. Az ő egója a minta, aminek a képére önmagadat rontani kell. Illetve hát itt ülnek az első sorban a gyémántok. Álljatok fel, tapsoljátok meg őket. Ők a gyémántok. Ő hozzájuk kell hasonlatossá válnod. Nem valamihez, ami benned egyedi és megismételhetetlen. Őtőlük kell a sikert ellesni. Én azt gondolom, hogy az, amit kaphattok a kapitalizmustól, az összemérhetetlen azzal, amit elveszítetek egy ilyen motivációs tréningben önmagatokból. És azt a kapitalizmus nem fogja pótolni, mert az nem kapható a plázában.